Het is 2:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Engeland is het vandaag Freedom Day, de dag waarop de Britse regering de laatste coronarestricties laat varen. De mondkapjesplicht en de afstandsregel vervallen. Nachtclubs en evenementenlocaties mogen weer hun maximale capaciteit benutten. Zelfs een toegangstest of vaccinatiebewijs is niet nodig. Premier Johnson zegt dat alle volwassenen de mogelijkheid hebben gehad om zich te laten vaccineren. En daarom doet de staat een stapje terug. Johnson waarschuwt wel om voorzichtig te blijven. Vrijheidsdag geldt alleen nog voor Engeland, Wales en Schotland volgen later. In Groot-Brittannië worden nog zo'n 50.000 besmettingen per dag geregistreerd. Critici vrezen dat het aantal ziekenhuisopnames flink zal stijgen. De Nederlander die woensdag door een groep landgenoten werd mishandeld op het Spaanse eiland Mallorca is overleden. Het slachtoffer van 27 was met 4 vrienden aan het stappen toen ze uit het niets werden aangevallen door 9 Nederlanders. Een van hen is in Spanje opgepakt. De rest is naar Nederland gevlucht. De Spaanse politie heeft Nederland verzocht hen te arresteren. Bij het Nationaal Rampenfonds is op Giro 777 tot nu toe meer dan 5 miljoen euro binnengekomen voor financiële hulp aan de getroffen gebieden in Limburg. Intussen is de Maas in Midden- en Noord-Limburg langzaam aan het zakken. En daardoor kunnen onder meer in Venlo veel geëvacueerde inwoners weer naar huis. Alleen in Bergen, Moken, Middelaar en Gennep zakt het water pas in de loop van komende dag. In het afgelopen half jaar hebben Nederlandse start-ups net zoveel geld opgehaald als in heel 2019 en 2020 bij elkaar. Blijkt uit een data-analyse in opdracht van onder meer de Dutch Startup Association. Begin vorig jaar waren er vanwege het uitbreken van de coronacrisis minder investeringen, maar nu is er sprake van een inhaalslag waarvan vooral de grote start-ups profiteren. Het weer vanuit het noorden wolkenvelden, het koelt langzaam af tot 14 graden. Overdag afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. De dagen daarna blijft het rustig zomerweer met zon en wolkenvelden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. We weten het eindelijk. Tadej Pogačar wint de Tour en neemt voor het 2e jaar op rij de gele trui mee naar huis. Maar ook zeker felicitaties voor de Nederlandse Wilco Kelderman, die op de 5e plaats eindigde. Goedenacht, welkom bij Focus. Dat was gisteren, maar laten we eens gaan kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er allemaal in de geschiedenis gebeurd? En dat is wederom een hele hoop op deze 19 juli. Wat dacht je van een nieuwe president? Westhalve wordt verklaard dat de heer Bouterse Desiré Delano gekozen is als president van de Republiek Suriname. Het is op twee momenten denk ik historisch. Het is vrij lang geleden dat we hier een president gekozen hebben met meer dan een gekwalificeerde meerderheid. Het is voor mij ook historisch dat een kleine Indiaanse jongen uit Kaswinika president zal zijn voor de komende periode. Op 19 juli 2010 wordt de dan al omstreden Desi Bouterse verkozen tot president van Suriname. Hij bleef aan tot een jaar geleden toen hij werd opgevolgd door Jean Santokki, die toen ook al zijn tegenstander was. Ander nieuws van 19 juli dan. Zo worden in 1692 5 vrouwen opgehangen als gevolg van de heksenprocessen van Salem. Wordt in 1999 volgens de Verenigde Naties de 6 miljardste mens op aarde geboren. En op 19 juli 1900 wordt de eerste Franse metrolijn geopend. En in 1990, op 19 juli, wint Eddy Merckx de Tour, net voor Nederlands trots Joop Zoetemelk. En iets heel anders dan. Op 19 juli 1985 lijkt een droom uit te komen van een Amerikaanse lerares. Well, we're here today to announce the first private citizen passenger in the history of spaceflight. The president said last August that this passenger would be one of America's finest, a teacher. I thought I was a world traveler, but this tops anything I've tried. And the winner, the teacher who will be going into space, Krista McAuliffe. Where's is that you? Op 19 juli 1985 wordt Krista McAuliffe door president George Bush uitgeroepen tot winnaar van een wedstrijd met een heel bijzondere prijs, die van de eerste burger in de ruimte. Na ruim een half jaar trainer stapte ze in januari 1986 aan boord van de Challenger en vanwege haar deelname werd het evenement op scholen door heel het land bekeken. Slechts 73 seconden na de lancering ontplofte de Challenger live op tv. Krista en alle 6 andere bemanningsleden overleven de ramp niet. En tot slot 19 juli 1908. In Rotterdam wordt een nieuwe voetbalclub opgericht die tot nu toe maar liefst 15 keer landskampioen werd. Feyenoord ziet het levenslicht. En daarom hoor je hier nu Rotterdams trots Lee Towers met You'll Never Walk Alone. Toch een soort clublied. Hallo. En u had de buiten. Op 19 juli 1908 werd voetbalclub Feyenoord opgericht. En daarom hoorde je icoon, clubicoon Lee Towers met zijn hit You'll Never Walk Alone. Focus. Dit hele uur hoor je de beste fragmenten van de afgelopen week van NPO Radio 1. En we beginnen met de focus van afgelopen dinsdag. Bij Jacob was ethisch onderzoeker Nicole Goedhart te gast. Steeds meer zaken gaan via een app of online, ook die van de overheid. Denk aan je boetes of de corona-check-app. Lang niet iedereen weet hoe ze moeten omgaan met een telefoon, dus dat levert problemen op. Naar schatting zijn dat zo'n 4 miljoen mensen in Nederland. Hoe goed is de digitale inclusie in ons land eigenlijk, Nicole? Als je het een cijfer zou moeten geven, welk cijfer zou jij het dan geven? Vanuit het perspectief van de mensen die ik veel gesproken heb, een 3. En vanuit je eigen? Een 7. Een 7? Ja. Dat is toch matig cijfers, of niet? Dan komen we op een gemiddeld van misschien net een voldoende. ja, de digitale overheid kan veel toegankelijker. Ja. En vooral de mensen met wie ik veel gewerkt heb, gesproken heb, die lopen vast. Ja, nou, daar gaan we dit uur zeker ook over hebben. Ja, jij onderzoekt onze digitale wereld. Wat is nou voor jezelf de laatste keer dat je enorme frustraties had als het gaat, als je bijvoorbeeld iets wilde regelen via je telefoon of je laptop? Ik denk de laatste keer was om toen ik een declaratie in wilde dienen. Oké, en waar liep je tegenaan dan? Ten eerste, waar moest ik zijn? Vervolgens programma's die niet precies werkten hoe ik wilde dat ze werkten. Was dat voor je werk? Dat was voor mijn werk, ja. Zou je zeggen, een grote organisatie moet dat op orde hebben, toch? Ja, het kan wel, maar je moet wel ver zoeken vooral. Ja, heb je het geld inmiddels teruggekregen? Inmiddels heb ik het geld, ja. daar gaat het uiteindelijk om. Ja, we horen net in de intro dat 4 miljoen mensen, ik schrok er zelf van dat het zoveel mensen zijn, dat ze moeite hebben met de digitale wereld. 4 miljoen mensen dus. Ja, wat vind je hier eigenlijk van? Het zijn enorm veel mensen. En ik denk ook wel dat deze groep alleen maar groter wordt. Denk je? Ja, dat denk ik wel. Nou, ik zou juist denken, maar jij hebt het onderzoek gedaan, dus ik grond dit helemaal, ik heb totaal geen grond voor deze. Maar ik zou zeggen, de jongeren worden steeds ouder en wij groeien allemaal op met computers en met laptops en dat soort dingen. Dus dan zou je zeggen, die groep van die 4 miljoen wordt kleiner. Ja, maar dat is dus een aanname dat alle jongeren heel makkelijk online mee kunnen komen. En dat alle jongeren beschikken over de juiste vaardigheden. Maar deze aanname die klopt eigenlijk niet. Er zijn ook heel veel jongeren die het juist ontzettend moeilijk vinden om alles online te kunnen regelen. Het heeft ook te maken met generatieve armoede. Van wie leer je online vaardigheden als je ouders het niet kunnen? Op school is het, ze zijn bezig met mediawijsheid en dat in het curriculum te passen, maar dat is op dit moment niet altijd zo. Dus waar is de plek dat je echt die digitale vaardigheden goed kan aanleren? Ja, je zegt waar is de plek, dan stel je eigenlijk zelf de vraag. Ik zou zeggen, op school? Ze zijn ermee bezig. Alleen ik denk ook wel dat de kinderen die het vanuit thuis meekrijgen al zoveel grotere voorsprong hebben dan die het vanuit huis niet meekrijgen. Ja. Wat voor problemen hebben we het eigenlijk? Ik bedoel, waar lopen de ouderen, of in dit geval dus ook de jongeren, tegenaan? Ik denk eigenlijk dat de online wereld overal is. Bij alles wat je moet organiseren, alles wat je moet regelen. Ook voor je eigen gezondheid, voor je overheidszaken. Het aanvragen van subsidies bijvoorbeeld. Het is overal, laat maar zeggen. En zo vaak loop je er tegenaan van, oh, ik kan dit niet, bijvoorbeeld. Het invullen van je waterstand, bijvoorbeeld. Het is overal. Ja, nu je het zegt, meterstand. Vroeger ging dat volgens mij nog op een kaartje. Ik heb het kaartje al heel lang niet meer gezien, want het gaat altijd via een e-mail en dan vul je het inderdaad in. Dat geldt voor al die standen, inderdaad. Ja, vallen dit soort problemen, de problemen die je nu schetst, vallen die dan onder digitale inclusie? Het gaat ook over maatschappelijke of sociale inclusie, laat maar zeggen. Het zijn gewoon, doordat het zo verweven is met alles wat je moet doen om te kunnen participeren in de maatschappij, valt het eigenlijk ook onder sociale inclusie. Ja, dus je zegt sociale inclusie, maatschappelijke inclusie en digitale inclusie. Wat zijn de verschillen binnen de termen? Ik denk dat je vooral eigenlijk moet kijken naar het geheel, laat maar zeggen. En hoe digitale inclusie, sociale inclusie beïnvloedt. En andersom, laat maar zeggen. We spreken ook wel eens over een digitale visuele cirkel. Uh-huh. Dat houdt in dat als je, laat maar zeggen, dat je makkelijker kan participeren. Bijvoorbeeld als je naar school kan gaan. Dat je daar ook weer de mogelijkheid krijgt om je digitale vaardigheden te ontwikkelen. Die je vervolgens weer kan gebruiken om dingen nog meer te leren, laat maar zeggen. Ja. Maar en als dat niet kan, dan zie je dat het is eigenlijk een digitale cirkel. Mm-hmm. Hoe ben je zelf opgevoed als het gaat om digitale vaardigheden? Ik heb het meegekregen van thuis. Mijn ouders hebben het me geleerd. Die hielpen me vroeger met mijn PowerPoint maken. Ja. Als ik een presentatie op school moest geven. Dus op die manier heb ik het meegekregen, zeker. Ja. Voor jou was het goed geregeld. Wat dat betreft dan ook in de luxe en in wilde, denk ik, wel opgegroeid. Ja. Kun je een moment herinneren dat je het besef kreeg dat niet iedereen, laat zeggen, zo goed was als dat jij het hebt gehad, zeg maar, hebt gehad? Ik denk dat besef vooral kwam in de eerste sessies die we hebben gehad. In buurthuizen in Amsterdam, Nieuw-West was dat. En ik denk dat ik daar kwam en ik ontmoette daar een vrijwilligster. En die had zoveel, die vertelde met zoveel passie, laat maar zeggen, over de problematiek die voornamelijk moeders ervaarden in de online wereld. En waar ze allemaal tegenaan liepen. En ook die moeders vertelden vervolgens hoe erg ze hun best wilden doen om die digitale vaardigheden wel aan te leren, zodat ze hun kinderen beter konden begeleiden op school eigenlijk. En toen was het bij mij wel een realisatie zo van ja, dit heb ik inderdaad meegekregen van mijn ouders, deze begeleiding. En deze moeders willen dat zo ontzettend graag, maar ze lopen tegen het struikelblok aan dat ze zelf niet digitaal vaardig zijn. Dus bijvoorbeeld het programma Magister, wat veel scholen gebruiken. Ja, daarin kun je volgen wat je leerling doet, hè? Ja, wat je kind doet. Ja. Oh ja, ja. Precies. Wat je kind doet, natuurlijk. En jij zegt, binnen zo'n buurthuis werd er met heel veel passie en enthousiasme werd er dus over gesproken, werd er gehandeld. Ja, dat zag je in alle buurthuizen eigenlijk. Echt waar? Ja. En hoe komt dat, denk je? Het zijn vrijwilligers die mensen willen helpen. Die mensen en digitale vaardigheden horen daar gewoon bij. Dus het zijn echt mensen die dat doen vanuit hun hart. Ja. Over wat jij er allemaal hebt gezien in die buurthuizen wil ik straks zeker meer over weten en over horen. Jouw onderzoek is participatief opgericht. Zeg ik dat goed? Ja, het is participatief actieonderzoek. Oké. En wat houdt dat in? Het is voornamelijk dat je onderzoek doet met mensen in plaats van over mensen. En daarnaast is er ook dat een actiegerichte component. Dus we willen graag op zoek naar interventies of beleid die aansluit bij de leefwereld van de mensen om wie het gaat. En die juist vaker geen stem hebben in onderzoek en beleid. Mm-hmm. Veel mensen die hier langskomen, onderzoekers, wetenschappers, doen veel desk research. De boeken in, de nieuwe data verzamelen van achter hun computer. Maar jij bent echt het veld ingegaan, hè? Ja, uiteraard hebben we ook gekeken naar de theoretische kennis die er al is. En dus we zijn ook de literatuur ingedoken. Maar ik denk het belangrijkste van mijn onderzoek is wel juist het veld in, de praktijk in, spreken met mensen, zowel vanuit beleid als ontwikkelaars van technologieën, maar ook juist de mensen om wie het gaat, dus de niet-digitale Amsterdammers in mijn geval. Ja, nu, straks gaan we uiteraard verder praten en dieper praten over jouw onderzoek. Normaal vragen we mensen en de luisteraars vragen om te reageren op deze uitzending. Mm-hmm. Dat doen ze dan altijd via de Radio 1-app. Ja, interessant. Ja, wat vind je daarvan? Niet heel inclusief voor de mensen die gewoon de radio aanzetten en die eigenlijk ook graag willen reageren. En hoe zouden we dat beter kunnen doen? Want we doen hier gelijk eventjes een intern onderzoek met een onderzoeker die er veel over weet. Hoe zouden we dat beter aan kunnen pakken? Ja, het is altijd interessant als je naar websites gaat, hoe ver je moet zoeken voordat je een telefoonnummer hebt gevonden die je kan bellen. Dus misschien een telefoonnummer gewoon vertellen in de live-uitzending. Ja, 0800-1121. Ja, en kan je daar ook naartoe whatsappen? Nee, je kunt niet whatsappen naar ons, nee. Want dat hebben wij geleerd in de coronapandemie, laat maar zeggen. Want toen kwamen wij ook op het dilemma. We moeten online onderzoek gaan doen, want we mogen niet naar mensen toe. En we doen onderzoek naar digitale ongelijkheid. Dus. En toen kwamen we achter eigenlijk dat WhatsApp wel het medium was dat we konden gebruiken om toch in contact te komen met mensen die niet geheel digitaal aangesloten zijn. Ja, nee, want kijk, dat is altijd standaard dat we vragen naar de luisteraars, of tenminste, nu klinkt het heel standaard, maar dat, zo bedoel ik het niet. Van reageren op deze uitzending. We willen graag de thema's horen waar jij tegenaan loopt. En toen dacht ik, ja, dan vragen we om de Radio 1 app. En heel veel mensen, er zullen meer mensen in Nederland zijn die die app niet hebben dan dat ze hem wel hebben. Of hun telefoon zit vol en dat soort dingen. Nou, mocht je de app wel hebben, dan kun je reageren. Mocht je de app niet hebben, 0800-112. Dan zullen we kijken of we jouw strubbelingen met de digitale overheid, of we die mee kunnen nemen. Want ja, wat kan je bijvoorbeeld heel boos maken als het om de digitale overheid, of tegen welke problemen loop je aan? Laat het weten via de Radio 1 app. Of dus 0800-1121. Er worden ook altijd al vragen gesteld door een onderzoeker die hier eerder te gast is geweest. En dat ging als volgt. Wat is de vraag? Ik ben Jurre Das, ik ben onderzoeker bij het Rathenouw Instituut. En mijn vraag is de volgende. Hoe belangrijk vind jij de beleidsmatige relevantie van je onderzoek? Dat is de vraag. Vraag komt dus van onderzoeker Jurre Daas. Hoe belangrijk vind je de beleidsmatige relevantie van je onderzoek? Ik denk dat mijn onderzoek zeer relevant is voor beleid. We hebben ook veel samengewerkt juist met de gemeente Amsterdam om te zorgen dat we tot aanbevelingen kwamen die ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden in de gemeente Amsterdam. En daarnaast denk ik dat deze aanbevelingen ook toepasbaar zijn in andere gemeentes. Mm-hmm. We hebben ook meerdere maatschappelijke producten opgeleverd, zoals onlangs het boekje Uit beeld geraakt. En wat is dat? Dit boekje dat is een onderzoek wat we hebben gedaan de afgelopen jaar in opdracht van het ministerie. En in dit boekje Uit beeld geraakt gaan we echt in op wat digitale ongelijkheid betekent voor Amsterdammers. Maar ook het hulpaanbod wat beschikbaar was in Amsterdam. En aan het einde geven we een tiental aanbevelingen vanuit de Amsterdammers. Maar ook de organisaties die heel veel werken met deze burgers om digitale inclusie eigenlijk te bevorderen. Ja. Ik kan me voorstellen inderdaad dat het niet alleen voor Amsterdam geldt, maar ook voor andere steden, voor het hele land eigenlijk in principe, toch? Ja, precies. En het is ook heel mooi dat de Alliantie Digitaal Samenleven er ook mee bezig is om juist deze gemeentes met elkaar te verbinden. En ook alle organisaties die ermee bezig zijn. Dat is goed nieuws. Zeker. Nicole Goedhart hoorde je. Afgelopen dinsdag was ze bij Jacob te gast in Focus. Het hele gesprek vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Blijf luisteren, zometeen hoor je nog meer beste fragmenten van de afgelopen week. Maar eerst wil ik van je weten, wat ben jij nu aan het doen? Zit je in de auto op weg naar huis? Ben je nog net even alles aan het opruimen? Of probeer midden in de nacht nog een last-minute vliegticket te scoren? Wat ben jij nu aan het doen? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Dan nu eerst muziek. Dit zijn Justin Bieber en Ariana Grande. I'm no one to stick around. One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed saying, ooh, ooh, ooh, ooh. To know you better, kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Still. Justin Bieber en Ariana Grande hoorde je met Stuck With You. En ik vroeg je net wat jij nu aan het doen bent. Nabil is onderweg naar zijn werk en Eumer die is nog aan het werk. Hij is heftruckchauffeur, stuurt hij, van de grootste bierbrouwerij van Nederland. Even kijken, Jan die is net terug van zijn pasgeboren hondje uitlaten. Ja, als die moet, dan moet die, stuurt hij. En Tanja zegt dat ze na een lange dag nog steeds aan het bijkomen is met een wijntje op de bank. Wat ben jij aan het doen? Misschien ben je wel iets heel anders aan het doen. Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Wat ben jij nu aan het doen? Focus. Door dan met nog een gesprek van de afgelopen week uit Focus. Vrijdag was het tijd voor een bijzondere uitzending. We gingen op jacht, althans we, Roos. Samen met bioloog Wouter Halfweg gaat Roos op zoek naar nachtvlinders. Meerte van der Drift bleef samen met ecoloog Kars Veling van de Vlinderstichting in de studio, die een bijzondere witte emmer had meegenomen. En Kars, wat is dat precies? Ja, dat is een mayonaise-emmer, hè, zoals je ze kent uit de snackbar, ja. Waar dan zo'n mooie hendel op zit. En dit is een LED-emmer. Een LED-emmer. Een LED-emmer, en die is bedoeld om nachtvlinders te vangen. Kijk, we maken hem nu even open. Af. Je ziet wat eierdozen erin zitten, daar hadden ze het net in Leiden ook al over. En hieronder, moet ik even diep zijn, dat is een powerbank. En dat is, die zorgt voor de stroom. Dan maak ik het mooi eventjes vast. USB-stick gaat erin. Juist, die eierdozen leggen we er dan heel mooi in. Want daar gaan die nachtvlinders zometeen. Het raam staat hier open, dus daar zullen zometeen vastkomen. Dan doen we de deksel er weer op. Oh, kijk. Kijk, het licht gaat uit en je ziet direct al het ledlampje aangaan. Dat is prachtig. Oh, wat een sfeertje hier. Oh, kijk, wacht, de deksel gaat erop. En wat stop je er nu in? Nu stop ik er een plexiglas plaatjes met een led strip erin. En die staat nu al te branden, want hier zit een sensor op. En die merkt van, hé, het licht gaat uit, dus ik moet aangaan. En hier zit heel veel infrarood in. En dat lokt heel erg die nachtvlinders ook aan. He, Roos zit inderdaad met een hele felle lamp. Nou, als je dat achter in je tuin zet, dan krijg je echt last met de buur. Dit is iets wat helemaal niet opvalt. En wat je dus ook in natuurgebieden neer kunt zetten zonder dat iemand het ziet. Maar die vlinders zien het wel. En die gaan dus allemaal hier, komen tegen die glasplaat aan, gaan hier beneden door die trechter. En komen dan zo'n mooie eierdoos tegen en denken van yes, daar gaan ze lekker zitten tot het weer donker wordt. En deze kun je dus gewoon in je tuin zetten. 'S Avonds zet je hem neer als het licht is. Maakt niet uit, want hij gaat dan toch nog niet aan. Ja, en hij zit dus ook niet aangesloten op de stroom. Dus hij kan overal overal neerzetten. En zo'n powerbank die kan zo'n 2 nachten mee, als het een beetje mee zit. Dus dan heb je er echt geen omkijken naar. 'S Morgens moet je hem dan inderdaad, dan is die lamp uit, heel voorzichtig openmaken en dan kijken welke vlinders erin zitten. En er zijn verhalen bekend, heb ik nooit meegemaakt, dat er 200-300 vlinders in die ene emmer zitten. Elk gaatje van elke eierdoos zit dan vol met 2-3 vlinders. Maar goed, In mijn geval, ik zit in Culemborg, een beetje in de Betuwe. Dat is niet zo'n heel vlinderrijk gebied. Maar als ik 20 of 30 vlinders in die val heb, dan zet jij hem in je achtertuin. In mijn achtertuin, ja. En dat doen heel veel mensen. En dat is natuurlijk leuk, want dan zie je die vlinders. Maar waarom nog meer? En het is natuurlijk heel leuk, omdat als honderden mensen dat doen, dan weet je ook een beetje van, hey, waar komt welke soort voor? En omdat het een vaste manier is, en omdat mensen hem op een vaste plek in die tuin neerzetten, en als het goed is, jaar in jaar uit, ga je ook zien van, hey, het gaat goed met die vlinder. We zien die vlinder steeds minder in de val. Kijk, en met dat lamp en laken is leuk. Maar ja, dat is altijd heel variabel hoe dat gebeurt. Dit is een hele vaste methode. En dat doen dus mensen achter in hun tuin. Maar je noemde het net zelf al, ook boeren. We hebben nu een project BIMAG samen met LTO Noord en met Boeren Natuur. En dat zijn honderden boeren die op hun eigen terrein 3 emmers neerzetten. 1 in hun tuin, 1 in het reguliere stukje grasland of boomgaard of akker. En eentje op een plek waar ze wat speciale maatregelen nemen voor de natuur. En die controleren die ook zelf. En die merken dan van, god, wat zit er allemaal bij mij op mijn bedrijf? Zijn er hartstikke blij mee. Twitter daar enthousiast over. En die zien dan ook, als het goed is, en we zijn er nog maar net mee begonnen, het is het tweede jaar dat we nu mee bezig zijn. Maar ja, dat ook het hopen natuurlijk, dat ze zien van, hey, daar waar ik maatregelen heb genomen om de biodiversiteit te bevorderen, daar zie ik ook meer vlinders. En dan hebben ze ook een beloning voor wat ze aan het doen zijn. Ik ga weer een klein lichtje maken hier. Oké. In de studio, want ik zie jou nu in een soort van blauwe. Kijk, direct zodra het licht uitgaat, hier gaat het ledlamp uit. Want die sensor die heeft dat door. Die denkt van, oh, nou hoef ik niet meer te branden. Er zit nog geen vlinder in, overigens. Maar er zijn dus allerlei boeren die zeggen van, ja, dit wil ik wel doen. Zijn dus heel welwillend voor de natuur en voor de wetenschap. Ja, de meeste boeren houden ook echt wel van de natuur. En die vinden het natuurlijk heel leuk om te zien, wat zit er nou op mijn land? En wat voor kennis levert ons dat dan op? Dat levert ons vooral ook de kennis op van wat er op het, in het landbouwgebied voorkomt. Want we werken veel met vrijwilligers, als Vlinderstichting. Duizenden vrijwilligers die vlinders tellen. Maar de meeste van die vrijwilligers doen het of in hun eigen tuin. Hè, de tuintelling is nu bezig, tuinvlindertelling. Of gaan naar een natuurgebied. Maar er zijn niet veel vrijwilligers die door akkers en graslanden gaan lopen op zoek naar vlinders. Omdat, ja, die gaan ook voor hun eigen lol op pad. En daarom levert dit juist heel veel informatie op over die plekken waar we maar heel weinig van weten, het landbouwgebied. En yes, jij hoeft niet op je kop te gaan staan om die boeren zo gek te krijgen. Er is wel wat interesse om. Er is enorm veel vraag. Ja, we kunnen de ledemmers niet aanslepen. Er moet meer mayonaise gegeten worden, ja. Wat mooi dat dat zo gaat. Dus daar ben je ook wel trots op. Dat dit. Ja, zeker. Dat is echt een heel, heel succesvol project. En juist ook samen met de boeren. Hè, er is natuurlijk veel strijd nu tussen de boeren met die stikstof en met al dat soort zaken. Maar je ziet dat er toch ook een heleboel boeren zijn die daadwerkelijk echt iets willen met die natuur. En het is helemaal niet zo wat soms lijkt als je de trekkers naar Den Haag ziet gaan, dat ze allemaal helemaal anti zijn. Nee, er zijn ook een heleboel boeren die gewoon echt best willen en ook allerlei maatregelen nemen om wat meer natuur op hun bedrijf te krijgen. En dat is heel fijn om te zien. En zijn er dan ook specifieke plekken waar jij hoopt dat dan zo'n ledemmer komt? Nou, eigenlijk zo veel mogelijk verspreid over het land. Hè? Want dan krijg je echt de informatie. We hebben nu een paar provincies. In Limburg zijn er nog niet zoveel. En ik geloof in Zeeland ook nog niet. Dus daar proberen we nu heel actief te gaan werven onder de boeren. Van hey. En gelukkig kunnen we de voorbeelden van de andere boeren gebruiken. Die vreselijk enthousiast zijn. En het ook gewoon hartstikke leuk vinden om te doen. En als er nu een boer luistert of iemand die groot land heeft. Waar moet je dan beginnen? Voor die boeren kunnen we inderdaad die ledemmers nu al aanslepen. Het is nog niet zo dat we zoveel hebben dat iedereen die het leuk vindt om het in hun tuin te doen, die kan aanschaffen. Maar voor die BIMAG, hè, als mensen boeren zijn die echt zeggen van nou, ik wil graag meewerken, die moeten gewoon even een mailtje sturen naar info@vlinderstichting.nl en dan wordt er contact met ze opgenomen en dan kunnen we kijken dat ze zo snel mogelijk een ledemmer krijgen. Hoe meer je weet over die vlinders, hoe beter je ze kan beschermen. Absoluut, zeker. En misschien ook hoe meer vragen zich aandienen. Ja, maar goed. Dat is ook alleen maar leuk. Hoe meer vragen, hoe meer antwoorden. En ja, hoe meer enthousiasme bij de mensen. Dus nee, laat maar komen. We gaan eens kijken hoe het buiten gaat. Bij die nachtvlinders. Want Roos Heijnen staat in het Volkstuincomplex in Leiden. Ze staat aan het laken. Niet alleen samen met bioloog Wouter Halfwerk van de VU. Laten de vlinders zich zien, Roos? Ja, we zitten eigenlijk geknield rondom het laken en de val. En op het laken zitten echt heel veel insecten, maar ook echt heel veel vlinders. Ik ben alweer alle namen vergeten. Wat zien we, Wouter? We hebben hier een bont schaapje, een schildrager en een buksmot. En er is net een pijlstaart binnengekomen. En ja, daar hoopten we dus op. En die zal ik wel even laten zien, want die hebben we even in een potje gedaan. Maar, kijk. Ja, dit is echt zo'n beauty. Dit is een groot avondrood. Kijk, en dat ziet er haast uit als een snoepje. Wauw, hij is roze en groen gestreept of zo. Ja, dus hij is heel mooi gekleurd. Je ziet ook, die heeft ook hele prachtige witte antennes. Daar hebben we ook van laatst ontdekt dat die UV reflecteren. Waarom weten we niet? Maar wat vooral zo gaaf is aan deze soort, hij heeft een enorm dik lichaam. En wij kijken eigenlijk hoe nachtvlinders en vleermuizen met elkaar interacteren. En die zijn in een soort van wapenwedlopen verwikkeld. En dit is een heel lekker hapje. Een enorm grote maaltijd voor met name soorten als laadvliegers en roze vleermuizen. Maar we hebben dus ontdekt dat de haren op het lijf van deze nachtvlinder, dat die dus speciaal zijn geëvolueerd om het echolocatiegeluid van die vleermuizen te absorberen. Dus deze is aangepast aan het geluid van de roze vleermuis. Deze absorbeert specifiek geluiden tussen de 20 en de 30 kilohertz. En we hebben hier ook nog een andere nachtvlinder, dat is de dromedaris. Die zal ik ook even bijpakken. Dus hij kan eigenlijk die toonhoogte een soort van absorberen, waardoor die vleermuis hem niet meer kan vinden. Ja, hij maakt zich daarmee onzichtbaar. Maar niet dus in het visuele domein, zou je kunnen zeggen, maar in het akoestische domein. Dus een akoestische onzichtbaarheidsmantel heeft hij. En dit is dus de dromedaris. Nou, en als ik weet niet of je hier kan je een beetje bij de pootjes. Met name die pootjes zijn bijvoorbeeld super harig. Zie je, het staan allemaal haren, staan daar onwijs uit. Ik kan even kijken of ik het achterlijf kan laten zien. Hij doet hem even uit het potje. Hij is bruin. Oh, hij wil nu niet meer van je hand af. Hij is iets kleiner dan die andere. Nou, wel twee keer zo klein, denk ik. En hij heeft juist een heel klein lijf en dan weer meer vleugels. Ja, dus ik kan nu vanaf de achterkant een beetje zien. Die heeft juist de haren heel erg uitstaan. Ja, dit lijkt haast een soort van gebreid poppetje. Dit, ja, dat, die noemen we ook wel furry moths. Hè. Die, aan mijn onderkant kan je nu heel goed zien. En ja, die is dus ook heel veel haren, maar anders dan deze pijlstaart. Want die pijlstaart heeft ze dus plat langs het lijf. Deze heeft ze helemaal uitstaan. En deze absorbeert geluiden die tussen de 40 en de 60 kilohertz zitten. Dus dat is weer een aanpassing tegen andere vleermuissoorten. En hoe weet hij nou welke vleermuissoorten er zijn dan? Of zijn ze dan op een bepaald tijdstip dat ze vliegen? Waarop ook die vleermuizen vliegen? Ze kunnen dus ook vleermuizen ontlopen door op andere tijdstippen te vliegen. Maar dit is uiteindelijk ontstaan door selectie en dus door evolutie. Dus in dit geval degene die dat kameeltje die dan rondvlogen, terwijl er bijvoorbeeld mopsvleermuizen waren, een van de belangrijkste predatoren hiervan. Ja, de minderharige, of die dan andere haren hadden die de verkeerde geluiden absorberen, ja, die worden gewoon snel opgevreten. Dus zo krijg je dat je eigenlijk deze eigenschappen ontstaan. En dat is de ene soort haren ontwikkeld die hartstikke plat langs het lijf zitten. Dat kan je dus bij die pijlstaart zien. En de andere haren die heel erg uitstaan. Prachtig lesje biologie zo. Zo ontstaan dus al die 2000 of zoiets verschillende soorten dat er zijn. Ja. Ja, en we zijn dus aan het kijken hoe dus al die verschillende soorten verschillende strategieën hebben om dus aan hun roofdieren te ontsnappen, eigenlijk om zich onzichtbaar te maken. Maar je hebt natuurlijk ook andere strategieën, dus je kan onzichtbaar maken, maar je kan ook doen alsof je iets anders bent. Dus hier onderaan het kleed hebben we, kan je misschien even, wat denk je dat het is, wat daar zit? Tussen die insectjes, ja, het is een klein takje, een klein streepje. Ja, ik zie wel dat het een motje is, of vlinder. Ja, dus die heet de houtspaander. Nou, het is alsof er gewoon een stukje hout is afgebroken. Dus die misleidt eigenlijk zijn roofdieren op een andere manier. Die probeert niet per se onzichtbaar te zijn, maar die heeft een andere truc uitgevonden. Ja, en die kleine beer die we in het begin hadden, ja, die heeft dus weer dat noemen we dan een waarschuwingssignaal. Dus die heeft een rood achterlijf, maar daarmee laat hij eigenlijk zien dat hij heel vies smaakt voor met name vogels. En dus echt vies smaakt? Nou, deze smaakt echt wel vies. Dus heel bitter, een bittere smaak heeft hij. En er zijn dus ook nachtvlinders die bijvoorbeeld geluiden maken, ultrasone klikgeluiden. En dat is dan weer een akoestisch signaal om te laten zien dat ze smerig zijn. En dat leren dan de vleermuizen weer. Dus ja. Geweldig, al die verschillende soorten. We zitten echt tussen de vlinders in. En ik kruip iets meer richting de val die hier staat. Dat is een ander soort val. En ik zit tegenover Krijn, ook bioloog en ook fanatiek nachtvlinderspotter, hè? Zeker, ja. Ik ben een jaar geleden bevlogen geraakt door het nachtvlinderen. Door een gezamenlijke vriend met Wouter, Peter Lindenburg. En sindsdien, als het even kan, zet ik de val uit. Superleuk. Deze val bestaat uit een doos. En daarin liggen schuin twee plexiglasplaten. En daaronder zitten allemaal eierdozen. Kunnen we kijken of er iets in zit? Ik denk dat een heel goed idee is. Dat is altijd het spannendste moment van de avond. Dat je de val openmaakt en kijkt wat erin zit. En we zien sowieso op een van de plexiglazen zien we al de gewone coronamot. Coronamot? Ja, een vrij toepasselijke vlinder op dit moment. Ik heb eigenlijk geen idee waarom die zo heet. Ik heb het net nog besproken met Wouter, maar die wist het ook niet te vertellen. Maar die heet wel zo. Het is toch altijd wel grappig als je hem in deze tijd, of toepasselijk als je hem in deze tijd tegenkomt. Maar er zit vast nog heel veel meer in, dus laten we gaan kijken. Doe maar, maak hem open. Krijn tilt een van de plexiglazen eruit. Er zit ook al vlinder op het glas, geloof ik. En dan kunnen we nu een eierdoosje. Voorzichtig haalt hij hem eruit. Wat zien jullie? Nee, we zien een kortzuiger. Ja, kijk daar op de bodem. Kijk, dit is de psi. Nee, is dit de psi? Nee, dit is goed. Jawel. Is dit de psi-L? Even kijken. We halen even de app tevoorschijn. Daar kun je mee scannen. En dan zegt hij welke vlinder het is. Dat is een hele bijzondere app van Naturalis. Straks maar even vragen hoe die ook weer heet. De graswortelvlinder, denk ik. Graswortelvlinder. De graswortelvlinder. Oké, en wat zit er nog meer? Even kijken. Oh. Nee, heb je die al gehad? Deze? Nee, deze. Oh, dit is de Psi-L. Ja, dat is de Psi-L, ja. De Psi-L, hartstikke mooi. Wat is de Psi-L? Dat is een hele mooie nachtvlinder. Je hoorde een deel van de uitzending van afgelopen vrijdag, waar Roos Heijnen samen met Wouter Halverk op jacht ging naar nachtvlinders en Kars Veling in de studio zat met Meerte van der Drift. De hele uitzending vind je op onze website of in onze eigen podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. En ik vroeg je net wat jij nu aan het doen bent. Elise probeert te slapen. Nou, Elise is mijn uitzending perfect voor. Van der Weert is lekker met een glaasje whisky aan het luisteren, stuurt hij. En Kees stuurt, ik sta op de grens van Nederland en Duitsland te wachten op iemand die aan een estafetteloop meedoet. Hij loopt met 4 medesportvrienden een rondje om Nederland om aandacht te vragen voor depressie. Een onzichtbare ziekte die 1 op de 5 Nederlanders treft, stuurt hij. Heel goed bezig. Kees, ben jij iets heel anders aan het doen? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Wat ben jij aan het doen? Eerst muziek. Dit is The Dead South met In Hell I'll Be In Good Company.

the time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend in the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Je luistert nog steeds naar Focus op NPO Radio 1. En dit was Steely Dan met Reeling in the Years. Heb jij zelf prangende vragen voor de wetenschap? Wil je bijvoorbeeld weten of mensen ook een winterslaap zouden kunnen? Net als dieren. Hoe de radio waar je nu naar luistert werd uitgevonden. Of gewoon heel simpel hoe je nooit meer je sleutels verliest. In dat geval schrijf ik eventjes mee. Stuur jouw vraag naar ons. Mail naar radiofocus@ntr.nl. Wij gaan er een paar verzamelen en zoeken wetenschappers uit om ze te beantwoorden. Stuur dus jouw vraag aan de wetenschap naar radiofocus@ntr.nl. Blijf luisteren, zometeen heb ik een hele bijzondere aflevering van Future Shock voor je over de internetcrisis. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. Het is 3 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Software van een Israëlisch bedrijf wordt gebruikt om wereldwijd journalisten, mensenrechtenactivisten en advocaten te hacken. Dat melden internationale media op basis van gelekte documenten. Daarin staan telefoonnummers van 50.000 mensen, onder wie journalisten van CNN en de New York Times. Via de software van het bedrijf NSO Group kunnen foto's en mails worden binnengehaald. Het is niet duidelijk hoeveel telefoons ook daadwerkelijk zijn gehackt. Het Israëlische bedrijf dat de software verkoopt aan zo'n 40 landen zegt dat die uitsluitend is bedoeld tegen criminelen en terroristen. De politie in de door het noodweer getroffen Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen heeft meer dan 700 personen die als vermiste boek stonden telefonisch gelokaliseerd. Er wordt nu nog gezocht naar zo'n 150 mensen in het gebied. Het officiële dodental van de overstroming in Duitsland ligt tot nu toe op 157. Bij het Nationaal Rampenfonds is op Giro 777 tot nu toe meer dan 5 miljoen euro binnengekomen voor financiële hulp aan de getroffen gebieden in Limburg. Intussen is de Maas in Midden- en Noord-Limburg langzaam aan het zakken. Daardoor kunnen onder meer in Venlo veel geëvacueerde inwoners weer naar huis. Alleen in Bergen, Mokum-Middelaar en Gennep zakt het water pas in de loop van komende dag. De Deense cartoonist Kurt Westergaard is overleden. Hij werd in 2005 wereldberoemd door een tekening van de profeet Mohammed met een tulband waar een bom in zat. De cartoon leidde destijds tot een golf van woede onder moslims wereldwijd. Westergaard was al enige tijd ziek, hij was 86 jaar. Het weer vanuit het noorden wolkenvelden en het koelt langzaam af tot 14 graden. Overdag afwisselen zon en wolken bij 19 tot 23 graden. De dagen daarna blijft het rustig zomerweer met zon en wolkenvelden. En na woensdag wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Dit uur heb ik weer de beste podcast van NPO Radio 1 voor je verzameld. Zo hoor je straks hoe we de internetcrisis zouden kunnen oplossen, maar eerst muziek. Een van de beste nummers ooit gemaakt is er in mijn ogen eentje uit 1964. There is a house in New Orleans. They pull the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. House of the Rising Sun van de Animals was dit natuurlijk. Een enorme hit, maar het lied is niet origineel van de Animals. Het is een oud traditioneel volkslied uit Amerika wat minstens naar 1925 terug te brengen is. En daarom bestaan er veel versies van. Zo heeft Nina Simone het nummer gecoverd, Muse. Of wat dacht je van een soulvolle versie van Tracy Chapman? Here's a house in New Orleans, called the Rising Sun. It's been the room of many poor girls. You got I am one. Of in de opening van The Saints Are Coming van U2 en Green Day. Zelfs de Beatles hebben ooit een poging gewaagd, al is die wat minder serieus te noemen. Excuses alvast. Er staan er nog veel meer unieke versies, zoals ik deze van de Beatles wel mag noemen, volgens mij. Maar wat je misschien niet wist, is dat er ook een bijzondere versie bestaat door niemand minder dan levende legende Dolly Parton. Countryzangeres natuurlijk. Die ga ik je nu laten horen, dus laat van je horen via de app van NPO Radio 1. Wat is jouw favoriete versie van dit nummer? Is het die van de Animals, die van Tracy Chapman, die van de Beatles, lijkt me sterk. Of misschien wel een hele andere versie die ik nog niet heb genoemd. Wat is jouw favoriete versie van House of the Rising Sun? Laat van je horen via de app van NPO Radio 1. Ik ben benieuwd. Dan nu Dolly Parton met haar versie. Iets andere tekst. Nog steeds leuk. Love. Dolly Parton met House of the Rising Sun. En ik vroeg je net wat jouw favoriete versie is van dit nummer, van House of the Rising Sun dus. Tina stuurt in hoofdletters The Animals boven alles. Ja, dat snap ik hoor, Tina. Ik heb ze live zien optreden. Een jaar of twee geleden is het, denk ik. En ze waren nog steeds erg sterk. David noemt die van The Riffs, een ska-band, zegt hij. Oh, die moet ik even opzoeken dan, David. Niet eerder van gehoord. En Rob noemt die van The Beatles hilarisch. En Burak stuurt dat hij deze versie van Dolly Parton nog niet eerder heeft gehoord, maar erg waardeert. Graag gedaan, Rob. Ik ben dus ook nog steeds benieuwd, wat is jouw favoriete versie van The Animals? Laat het weten via de app van NPO Radio 1, van House of the Rising Sun bedoel ik natuurlijk. Tijd voor een podcast dan. Het internet is een getroebeleerde plek geworden waar het groot kapitaal heerst en waar jacht wordt gemaakt op ons zijn en denken. Wat is er te doen om van het digitaal domein een plek te maken waar het weer fijn toeven is? Roland Duong strijdt sinds oktober vorig jaar voor een beter internet. In de slag om het internet maakte hij diverse podcasts, blogs en talkshows. Wat heeft die zoektocht opgeleverd en wat staat er de komende maanden nog te wachten en te gebeuren? Hij spreekt erover met tegenlichtredacteur Tom Reiner. Was je helemaal vergeten? Hey Roland. Ik ben lang aan het opnemen hoor, dus even mijn binnenkomst. Was je het vergeten? Ja. Oh, heb je wel tijd? Ja. Oké. Okay. Hi. Hallo. Ga je er langs? Ja, lukt. In oktober vorig jaar begon Roland Duong, tv-maker en journalist, voor Tegenlicht met een online serie, De Slag om het Internet. Een project over hoe we ons in het slopgeraakte digitale domein kunnen opknappen. Of in Rolands woorden, het internet veiliger, beter en ook gewoon weer leuker maken. Wat heeft die zoektocht opgeleverd? Je luistert naar Futureshock, de podcast van Tegenlicht. Mijn naam is Tom Reiner. Oktober, dat is al een tijd geleden. Een tijd geleden, ja. Ja. Nou, even... Even iets, als je me even zo een klein beetje wil houden zo. Dat is... Oh, ja. Is het beter? Ja. Ja. Alright. Nou... Heel simpel, vanaf het moment dat de slag om het internet begon, is het eigenlijk gewoon een heel mooi succesvol project gebleken. En nog steeds, omdat het raakt toch een snaar bij heel veel mensen. Er is echt groot gedeelde zorg over hoe de digitale samenleving zich nu aan het vormgeven is. En mensen zijn er terecht helemaal niet gerust op. En er zijn eigenlijk nog steeds relatief weinig echte mainstream initiatieven om het de goede kant op te krijgen. En dus als een organisatie als de VPRO en iets van naam, als Tegenlicht zich daar dan weer sterk voor maakt, dan worden mensen daar wel blij van. Roland begon met talkshows op de Dutch Design Week, maakte podcasts en schreef meerdere blogs over uiteenlopende onderwerpen. Desinformatie, slechte algoritmes en boeren die van hun data worden beroofd door de agrarische multinationals. Maar er was één onderwerp dat bleef hangen. Ik ging heel erg nadenken over hoe kan je als burger nou een kleine, maar hele concrete stap zetten om dat eerlijke en transparante internet nou dichterbij te krijgen. Nou, je kan bijvoorbeeld van WhatsApp af en overstappen op Signal. Dat is iets heel, heel... Het is echt, ja, dat is een heel vervelende term. Dat is gewoon laaghangend fruit. Dat kan iedereen doen. Dus daar heb ik me mee bezig gehouden op een gegeven moment. Van, hoe krijgen we die omslag? En daar ben ik eigenlijk nog steeds mee bezig. Dus... Kun je daar iets meer over vertellen? Wat het moment dan was dat je dacht, oh ja, hier, Signal, lager met fruit. Dat is iets dat mensen zelf kunnen doen. Of althans, van WhatsApp overstappen. Ja. Wanneer dacht je van, oh ja, hier wil ik eigenlijk wel iets mee gaan doen? Ja, het is een combinatie van factoren. Maar ik heb ook... met Public Spaces heb ik ook een conferentie gehouden. En zij zijn, dat is ook geïncubeerd vanuit de VPRO. Het staat wel los, Public Spaces. Maar zij zijn eigenlijk inderdaad ook gewoon voor al die waardes waar de slag om het internet ook voor staat. En vice versa. En nou, wat me toen wel... Dat was een bevestiging wat ik al in deze hele researchfase en in deze hele productiefase van de slag om het internet tegenkwam. Al die slimme koppen die nadenken over betere internet, die zijn eigenlijk minder bezig met van wat is nou het kleine eerste stapje wat we kunnen doen. Met alle respect, dat bedoel ik echt, ja, je hebt gewoon waterdragers zoals ik en je hebt natuurlijk visionairen zoals Marleen Stikker. Dat is het gekke, dat mensen elkaar napraten of zo, is het nou eenmaal. Het is nou eenmaal het internet en dan ben je dus je privacy kwijt en zo is het nou eenmaal. En als wij innovatie willen, dan heb je een prijs te betalen en dat is dan je privacy. En dat is echt een drogreden, totale drogreden. Je kan echt heel veel innovatie toepassen met behoud van privacy. Ja, als je kan hele mooie toepassingen hebben. Laten we zeggen een stappenteller. Er is echt geen enkele reden waarom een stappenteller zijn informatie met honderden partijen, duizenden partijen zou moeten delen. Daarmee ga jij niet meer stappen zetten. Jij krijgt er zelf geen extra services op. Het enige is dat het heel handig is voor de partijen die handelen in data om te weten waar je was en hoe lang je hebt gelopen. Dat is interessant in de mix van data. Ik ga toch tegengas geven. Want... Ik weet bijvoorbeeld dat Marleen Stikker, en dat is geen kritiek, want het is heel belangrijk wat ze doet. Echt cruciaal. Door haar ben ik ook geïnspireerd. Als zij er niet was, dan wist ik helemaal niet wat er aan de hand was. Zij heeft mij ook de informatie gegeven om zelf een gedachtegoed uit te kunnen ontwikkelen. Dus begrijp me goed, het is samenwerken. Het is en-en, niet of-of. Maar zij gaat dus is nu bezig met een berichtenmedium wat interoperabel is. Dat je gewoon, weet ik wat, van Twitter naar Facebook en van Facebook naar... dat alles met elkaar kan communiceren. Nou, dat is allemaal mooi, maar... Tegelijkertijd is dat ook wel weer iets wat heel ingewikkeld is. En terwijl dat Signal, dat is al door elke security-expert... elke privacy-data-expert zegt... joh, dat is echt verreweg te prefereren boven dat WhatsApp. Nou, er komt nog boven dat Facebook, de baas van WhatsApp, het moederbedrijf... komt de hele tijd in een hele negatieve publiciteit. Dan heeft Facebook weer 500 miljoen data liggen waar iedereen maar bij kan. De voorwaarden zijn veranderd, dat weet iedereen ook... Dat wordt eigenlijk ook door de mainstream media niet goed vertolkt, vind ik. Wat dat nou allemaal behelst. Dan krijgen ze iets van, nou, gaat u maar rustig slapen. Er verandert eigenlijk niets. Is er ook de tendens. Dan denk ik, ja, dat kan toch niet waar zijn. Het is, er is een enorme data grab, een data roof nog steeds bezig vanuit WhatsApp. Als je dat gebruikt. En dan denk ik van, nou, dan is dat Signal, dat kleine stapje dat we kunnen maken, dat is dan... voor de hand liggend om dat nou even te gaan promoten. En daar ben ik dus de afgelopen 6 weken, ja. 2 weken of 2 maanden wel mee bezig geweest. En voordat je met die campagne aan de slag ging... Je hebt onder meer een Signal buurtpreventiecampagne op touw gezet. Heb je nou eigenlijk zelf ook in tweestrijd gezeten? Dat je ooit dacht van, is dit niet te klein? Nee, helemaal niet. Omdat ik weet zeker dat als in Nederland dit kleine landje in één keer toch... Zo geprotesteerd wordt tegen dat WhatsApp... dat we inderdaad allemaal overgaan op Signal... dat in de boardrooms van Facebook zullen ze daar zeker heel ongerust over worden. Dat is natuurlijk hun grootste angst. En ik denk, juist met zo'n kleine klap... kan je nou juist enorme indruk maken op die grote jongens in Silicon Valley. Ja. En ik wil eigenlijk naartoe naar zo'n situatie... wat Bill Gates en Microsoft hadden, dat op een gegeven moment... ja, iedereen vond Microsoft en Bill Gates zo onsympathiek... dat heeft ze enorm in de wielen gereden. En wat heel goed was, want toen werden ze eindelijk een beetje ingeperkt. Eindelijk, omdat de hele wereld helemaal klaar was met die lui. En daar heeft Bill Gates dan wel van geleerd. En ik hoop dat Zuckerberg het op een gegeven moment ook gaat doen. Dat als wij in Nederland en de hele wereld zeggen... joh, steek dat WhatsApp maar gewoon where the sun don't shine. Steek it where the sun doesn't shine. Ja, dat is hem. En wij gebruiken allemaal Signal. Dat hij dan ook even gaat nadenken van ja, ik moet toch eindelijk een beetje uit een ander vaatje gaan tappen. Maar goed. Maar vertel nog eens even, wat prevaleert Signal boven WhatsApp? Wat is nou voor jou, wat zijn nou, als je 3 dingen moet noemen waarom mensen van WhatsApp afscheid moeten nemen en moeten overstappen naar Signal? Wat zijn dat dan? Ja, ik heb er ook een blogje over geschreven. Dus je kan ook naar Tegenlichten en de Slag om het Internet bloggen. En dan zie je het allemaal even op een rij, zwart op wit, wat de voordelen zijn van Signal. Maar wat ik het belangrijkste vind is, op het moment dat je op Signal gaat, dan wordt er geen overbodige data van jou opgeslagen op een of andere server. Dat heet dan... jouw data worden niet gelogd. En dat doet WhatsApp wel. Dus die houdt wel bij wat je locatie is, wat je IP-adres is, met wie wanneer je aan het communiceren bent. Allemaal zaken. Als een spionagedienst dat met jij zou doen, dan zou je helemaal wakker liggen. Denk, waarom hebben zij die data nodig? Nou, Facebook heeft die data en WhatsApp hebben die data ook niet nodig van jou om die berichtenservice voor jou te kunnen geven. Dus ze moeten die data gewoon weg gaan gooien. Maar Facebook heeft die data nodig om jou te kunnen profileren. En dan weer te kunnen verkopen aan adverteerders en dat soort mensen. Dus dat is eigenlijk de allerbelangrijkste. En dan het schaalvoordeel van Signals. Het is een hele goede dienst die het gewoon fantastisch doet. En ze hebben echt flinke schaalgrootte. Dus je gaat helemaal niks missen op het moment dat je op Signal overgaat. Want Signal is een stichting, hè? Dat is misschien wel goed om te benadrukken. Het wordt gefinancierd met publiek geld. En het is geen commerciële onderneming. Nou, het eerste klopt niet. Het wordt gefinancierd met het geld van die Brian Acton, van die Moxie Marlin Spark. Ik las ook ergens op Wikipedia volgens mij dat het ook geld krijgt van de Amerikaanse overheid. Serieus? Ja. Holy shit, dat is, ja. Dat is een kennislacune in mij. Want ik weet dat, wat ik grappig vind, is dat die Moxie en die Brian Acton, die waren ook nauw betrokken bij de uitvinden van WhatsApp. En dat die met hun miljarden die ze dus van Zuckerberg ervoor hebben gekregen, Signal zijn begonnen. Zo zit het in mijn hoofd. Ja, maar volgens mij krijgen ze ook inmiddels... Het is wel leuk om gewoon meteen maar even op te zoeken. Dan hebben we dat ook meteen... Ja, toch? Ik weet wel, we zijn het allebei over eens. Het is een stichting, het heeft nu geen winstoogmerk. En het allertje onder het gas is dat volgens mij die Moxie Marlin Spike... heeft Signal een lening gegeven van $100 miljoen... die dan over 50 jaar terug moet worden betaald. Geen internet, nou goed. Nou, ik wel. Oh, ik rol wel even mee met de stoel. Oké, we gaan nu eventjes opzoeken of Signal nu ook overheidsgeld krijgt van de Amerikaanse overheid. Het stond op Wikipedia. Ik weet nog niet of dat nou altijd een... Het is natuurlijk niet, waarschijnlijk niet de meest betrouwbare bron. Ik vertrouw Wikipedia. God damn it. Even naar beneden scrollen. Open Whisper. Hier, Signal wordt ontwikkeld door de Signal Foundation... en door Signal Messenger Limited. Het wordt gefinancierd door een combinatie van grote en kleine donaties. Het is allemaal open source software. Dat is belangrijk. Signal is open source software, dus het is heel transparant hoe die software wordt gebruikt. Dus je kan ook niet ongemerkt wat backdoors inbouwen, dus stiekem toch allerlei data uit stelen. Mm-hmm. Sinds 2016 heeft een project een onbekende hoeveelheid donaties gekregen, waaronder via de Freedom of Press Foundation. En ook het Open Technology Fund. Een programma gefinancierd door de overheid van de Verenigde Staten. Ja, precies. Ja. Dus ze zitten er ook in. Ja, ze zitten erin. Ja. Ja, ik weet niet met welk aandeel en hoeveel geld dat is. Dat staat er dan weer niet bij. Nee. Maar goed. Ja, het is toch wel... Als je het hebt over publiek internet, dan... Ja, dan is het dit wel. Dus, maar goed, nogmaals... Elke veiligheid, cyber-expert, cybersecurity-expert is er echt over eens. Er is unanimiteit over. Gebruik Signal. Dus, ja. Dus dat vind ik een beetje een soort misinformatie als mensen zeggen... ja, het verschil is niet zo groot of de voorwaarden die veranderen eigenlijk helemaal niks aan het gebruik. Het is allemaal een soort van bullshit. Ik noemde het net al even tussen neus en lippen door. Roland maakte een podcast over buurtpreventie-apps. Nu is het zo dat buren met elkaar op WhatsApp hun wijk aan het bewaken zijn. Maar waarom kan dat niet op Signal... En wat leuk is dus, er is ook goed op gereageerd. En ik ben nu gewoon bezig met iemand in West-Betuwe, in Geldermalsen West-Betuwe, om te kijken of we daar ook niet wat WhatsApp-buurtpreventie groepen kunnen laten overschakelen op Signal. Ja, jouw laatste podcast gaat er ook over. Hè? Je bent echt op zoek gegaan naar welke gemeente wil er over op Signal-buurtpreventie. En dan ben je in die podcast ben je ook echt aangelopen tegen bureaucratische muren. Het lukte niet helemaal om tot Tubbergen was het, geloof ik, hè? Nou, het goede Tubbergen moet ook geprezen worden. Want Tubbergen heeft dus een verbod uitgevaardigd op de WhatsApp buurtpreventieborden. Ja. En dat is heel goed, want zij zeggen precies wat ik ook denk. En ook heel veel Nederlanders met mij. Waarom zouden wij in de publieke ruimte reclame moeten maken voor een Amerikaanse corporate? Dat moet gewoon verboden worden. En Tubbergen heeft gezegd, ja, dat is ook niet goed. Kijk, WhatsApp is inderdaad een commercieel bedrijf. Dus ja, in die zin is het een overbodig bord. Ik zou willen dat heel Nederland een voorbeeld aan jullie zouden nemen. Kent u het berichtplatform Signal? Nee, dat zegt mij niet 1, 2, 3 iets. Oké, nou, Signal is eigenlijk een geweldig alternatief voor WhatsApp. Maar dan, zoals ik het zelf ooit bedoeld heb, echt privacybestendig. Op de podcast heeft dus iemand, een burger uit Geldermalsen, gereageerd. Die zegt, Roland, help mij... dat we dus ook in Geldermalsen, in de gemeente West-Betuwe... de WhatsApp-buurtpreventiegroepen kunnen laten overstappen... op Signal-buurtpreventiegroepen. Maar dan zie je toch... ik heb net een Zoom-team-meetings-meeting... Hoe zeg je dat, Tom? Help me even. Wat is het woord voor confereren op internet met je laptop? Een Zoom, dan noemen we toch... Zoomen, ja, dat is nu toch een beetje... Dat noemen we toch een meeting, een online meeting. Oké. Zoomen of Teams. Ik heb net een... Ligt aan het medium natuurlijk. Ik heb net een online meeting gehad met ja, met een man van de veiligheid van de gemeente West-Betuwe, die het allemaal moet coördineren met burgers en allerlei burgers moet, ja, moet helpen hun projecten waar te maken. Ik hoop dat ik het zo goed samenvat. Misschien doe ik dat helemaal verkeerd. Maar in ieder geval, ik heb net een online conferentie gehad met de burger uit Geldermalsen en een persoon van de gemeente. Dat was een heel goed gesprek. En die was echt wel willend om te kijken van, oh, dat zijn echt belangrijke aspecten die je noemt, Roland. De man uit de gemeente was. Ja, ja, en dus ik zal kijken wat ik kan doen. Maar behalve dan, ik had er nog nooit van gehoord, van Signal. Ja, en dat is dus, dus wat dat betreft zijn wij natuurlijk ook wel weer een beetje die randstedelijke snobs die dan helemaal dat ene ding dan omarmen en weten en het allemaal weer beter weten. Ja. Terwijl, ja, in de rest van Nederland en misschien wel mijn buurman al, die zoiets heeft, joh, waar heb jij het over? En dat is echt heel moeilijk voor mij. Want als ik nou in mijn Signal-adresboekje kijk, ik heb al honderden contacten. Ik kan dan gewoon eigenlijk met iedereen gewoon al signalen. Dat, bij mij werkt het gewoon al goed. Ik ervaar dat zelf eigenlijk niet zo. Veel mensen blijven op WhatsApp hangen. En op de een of andere manier is het toch een drempel om op Signal over te stappen. Shit. Ja, nee, het lukt niet. God damn it. Ja, het is toch allemaal WhatsApp wat de klok slaat. Jesus. Ja. Wat demotiveren. Nee, ja, helemaal niet. Ik bedoel, nee, het is goed dat je zo actief ermee bezig bent. Maar het is lastig om mensen, omdat het, ja, dat, weer, mensen zeggen ook vaak, ja, weer een nieuwe app erbij, weet je wel. Maar ja, maar vergis je niet, Tom. Ik bedoel, dat weten al die Silicon Valley, dat is de heilige graal. Ja, ja, ja. Van hoe is het, nee, hun slogan van Think Global. Connectivity. Ja, nee, maar nee, ja. Think Global, Act Local. Ja, ja, ja, dus je moet echt als een olie, dat, je moet wel global thinken, maar het moet met een klein olievlekje beginnen. Ja. Dus het kan zo in één keer met die exponentiële groei, kan die dat netwerkeffect in één keer worden omgedraaid. Daar geloof ik in. Hoe kan ik mensen overtuigen? Want ik hoor ook vaak, ik vind het wel een beetje egocentrisch dat je dan op Signal overstapt. Want ja, je bent dan de enige die op Signal zit en moet je dan nog bereiken? Als je, dat snap je? Dat. Ja, dat vind ik een beetje dezelfde redenering van, ja, als je een elektrische, nee, maar als je een elektrische auto van 5 jaar geleden, als je een elektrische auto gaat rijden, dat vind ik dan wel heel lullig. Want voel ik me zo lullig met mijn benzine, met mijn dieselbak. Dus ja, omdat ik dan solidair ben met de vervuilers, zit ik aan de goede kant van de lijn. Dat is toch een hele rare redenering. Ja, nee, ik heb mezelf ook niet verzonnen, hè? Nee, maar ik krijg het terug. Nee, maar ik moet zeggen, die ethische trapezekunst van hoe mensen hun eigen gedrag goed praten, ja, dat vind ik wel echt werkelijk formidabel ook. Ook nou, deze gewoon, alweer. Het is natuurlijk gewoon gemakkelijk. Dat is natuurlijk ook precies waar dat soort bedrijven op uit zijn, denk ik. Het is dus hetzelfde als van, ja, dan ben je vegetariër, dan heb je dan leren schoenen en dan word je daar dan de hele tijd op aangevallen of zo. Dat heb ik ook altijd zo dom gevonden. Als dan de conclusie is dat je WhatsApp beter niet kunt gebruiken, hoe zit dat in de Tweede Kamer? Dat was onze vraag. Gebruiken onze parlementariërs het veilige Signal? Dat hebben we nog helemaal niet podcasttechnisch besproken. Maar wat ik ook goed vind, is jij bent aan de hand van dat hele Signal push. Je hebt een onderzoek gedaan in de Tweede Kamer van hoe bewust zijn ze eigenlijk van de risico's van het gebruik van WhatsApp. En ja, daar moet jij dan weer over vertellen, nou, toch? Ja, ik dacht inderdaad, het was naar de aanleiding van een uitspraak van Caroline van der Plas. Dat is de vrouw van de Boerenburgerbelangenpartij, moet ik het goed zeggen. Boerenburgerbelangenpartij. Zoals Hugo de Jonger zei, triple B. Maar dat vond ze zelf niet zo leuk. Maar dat ging erover dat zij een WhatsApp-groepje wilde instellen van alle 150 Kamerleden. Waarop ik dacht, ook omdat jij natuurlijk met Signal bezig was, en wij eigenlijk ook pogen om tegenlicht ook, zeg maar, op Signal te krijgen en de rest van Nederland, dacht ik, maar waarom zou je daar geen Signal groepje van maken? Waarom moet het nou altijd weer op WhatsApp? Nog los van de vraag of je in een groepsapp wil zitten. Toen ben ik dus gaan mailen naar al die Kamerleden. Van heel veel mensen geen reactie gekregen van de PVV, Forum voor Democratie. Nou goed, het usual suspects. Die reageren niet op de publieke omroep, denk ik. Maar een aantal reacties waren toch wel heel erg leuk, vond ik. Bijvoorbeeld Barbara Katman, die zei, nou, we zitten zelfs al op Signal met onze Kamercommissie Digitale Zaken. Van welke partij zij? Zij van de Partij van de Arbeid. Oh ja. Dat is wel grappig, want ik heb al jouw mails gelezen en al je antwoorden, maar ik had nou bij de Partij van de Arbeid nou juist ook weer de andere kant. Dat er een soort woordvoerster was die juist helemaal niet warm liep voor dit soort. Dat was volgens mij Artje Kuiken. Volgens mij zei geen woordvoerder digitale zaken, maar zij antwoordde wel. Oh. Vrij snel ook, dat ze daar geen interesse had om het erover te hebben, volgens mij. Ze vonden het niet belangrijk genoeg. Dat was volgens mij een beetje de strekking van haar antwoord. Ja, maar om dat soort antwoorden maak ik mij wel zorgen. Ik wil wel dat ik eis van alle 150 Kamerleden dat ze op zich een basiskennis hebben over de digitale samenleving. En dat ze echt wel snappen dat een surplus weggeven aan data aan een Amerikaanse corporate, dat moet je gewoon als Nederlander gewoon niet willen. Kijk, je moet het zo zien, die internet, het lijkt net of je al een eeuwigheid bestaat, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik denk dat je het vergelijkt met de komst van de auto, dat we nu op het internet zitten. Nou, je mag wel meehelpen denken, want ik weet het niet, maar ik verzin even iets. Ik denk dat de stoplichten nog niet eens zijn uitgevonden. Dat we op dat niveau zitten van, als je internet vergelijkt met de komst van de auto. Dus ik denk, ja, het wordt wel tijd voor een paar stoplichten, lijkt me. En dat Kamerleden moeten ook snappen van, oh, natuurlijk is het internet nog lang niet afgebouwd en we hebben wat stoplichten nodig. Oftewel, we moeten veel zorgvuldig met onze data omgaan. Maar daar ligt misschien wel een taak voor jou ook om dat aan haar te vragen. Lijkt mij, ik zou zelf wel willen weten. Ben er nu op ingegaan, want ik vond een vrij, nou ja, botte reactie. Ja, het was best wel een botte reactie, denk ik. Een onwetende afgemeten reactie. Ja. Een voor ons, voor iedereen belangrijk thema, maar voor haar dan blijkbaar niet zo. Tenminste, reden genoeg voor haar om op die manier op te reageren. Twee weken later kwam aan het licht dat via WhatsApp dus 5 Kamerleden waren opgelicht. Daarom, dus dat is toch wel, dat denk ik, ja, goed. Hoe zou ze er nu over denken? Zou ze nog steeds hetzelfde mailtje sturen? Dat is toch wel, ja. Wat zegt dat volgens jou als iemand zoiets mailt? Is dat dan onwetendheid of onverschilligheid? Ja, nee, het is onwetendheid. En wat ik zeg, van het is hoog nodig. Het is heel goed dus dat we nu een vaste Kamercommissie Digitale Zaken hebben. Of is dat, wat is de officiële naam? Dat weet volgens ik mij wordt het een vaste Kamercommissie Digitale Zaken. Het was een tijdelijk en het wordt een vaste, permanente. Ja, en ik denk zelf, ik weet niet hoe dat er aan toe gaat in het rijlen en zeilen van onze volksvertegenwoordiging. Maar die vaste Commissie Digitale Zaken, die moet misschien toch even een workshop geven aan alle Kamerleden van, joh, dit zijn de topics, dit speelt er en dit moet gewoon allemaal in het bewustzijn zitten van wat de stappen zijn die we moeten nemen als Kamerleden, als volksvertegenwoordiging, om de Nederlanders beter te beschermen. We nemen als cybersecurity. Dat is een heel groot ding. En die ransomware en dit en dat. Dat is één grote ellende. We staan machteloos. Maar vergis je niet, hè, dat door die je data de hele tijd gratis weg te schenken aan die Facebook, aan Zuckerberg, stel jezelf ook veel meer bloot aan dat soort zaken. Ik kan niet herleiden van, als je op Facebook zit of WhatsApp gebruikt, dat je dan de ransom figuren in de kaart speelt. Maar het is wel zo dat, en dat zal elke beveiligingsexpert bevestigen, op het moment dat je informatie weggeeft, digitale data weggeeft, die je niet weg hoeft te geven, dan expose je veel meer aan allerlei rottigheid dan nodig is. Je stelt jezelf onnodig bloot aan risico's door WhatsApp te gebruiken. Ja, en zeker ook als je natuurlijk een beroep hebt, waarbij toch behoorlijk wat geheimen gepaard gaan, of geheimhouding. Ja. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je daar bewust van bent. Ja, maar die vaste Kamercommissie moet gewoon even die mensen even schoolen. Die zou ze eigenlijk moeten onderwijzen. Ja, in een workshop waarin alle Kamerleden van dit zijn de topics, hier moeten we op letten. En ze moeten een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld D66. Want die kwam wel met een verrassend antwoord. Namens Rob Jetten zelfs, ja. Ja, dat is jouw scoop eigenlijk. Of ik vind het wel nieuwswaardig eigenlijk. Dus ja, Tom, aan jou de eer. Waar kwam D66 mee? Die zitten volgens mij al op Signal. Ja. Alle Kamerleden van de 24-koppige fractie. Dus dat vond ik wel, dat is wel nieuws, denk ik. Ja, uit je onderzoek is naar voren gekomen dat D66 al over is op Signal. En dat vind ik dus weer heel bemoedigend. Dus dat op het hoogste niveau, zeg maar even. Maar of ze dan ook nog WhatsApp gebruiken, weet ik niet natuurlijk. Dat zou, nou, kijk, als ze gewoon in een communicatie onderling van Kamerlid tot fractielid van fractielid Signal gebruik, vind ik het al heel erg goed. Ja. En dat moet ook een inspiratie zijn voor alle D66-leden in het hele land. En die moeten dan ook weer de andere mensen uit de politiek en burgers gaan inspireren. En om dat weer kracht bij te zetten, ik weet ook, dat is dus heel grappig, dat de conservatieve partij in Engeland, ja, ik denk dat zijn conservatieven, die hebben dus ook al, zijn ook al overgestapt op Signal. Die hebben gezegd, WhatsApp is niet veilig genoeg. We moeten met z'n allen overstappen op Signal. Dus Boris Johnson heeft zijn huwelijksaanzoek gedaan via Signal. Ja, dat zou heel goed kunnen. En die snappen het dan weer wel. En dus niet alleen maar eens een speeltje van liberale, progressieve of zo, dat Signal. Nee, de conservatieven in Engeland hebben het ook al ontdekt. Ook vanuit hun eigen veiligheid. Ja, ja. En de Europese Commissie heeft gewoon naar alle medewerkers een oekase uitgevaardigd. Van, joh, we moeten stappen allemaal over op Signal. Dus in Brussel snappen ze het ook. dat het te gevoelig is om het allemaal maar aan Zuckerberg te geven, ja. Die data. Ja. En nou ja, en Nederland moet ook om. Wat ben je nog van plan? Wat in de slag om het internet? Waar zou je nog wel je licht op willen laten schijnen? Ja, kijk, wat zou een volgende stap zijn? We hebben al een vaste Kamercommissie in Nederland voor Digitale Zaken. Maar eigenlijk moeten we natuurlijk naar het ministerie van Digitale Zaken of zelfs een minister van Digitale Zaken of weet ik wat. Zoiets. Digitalisering. Ja. En omdat het zo allemaal raakt en zo belangrijk is. En behold, in Taiwan hebben ze dus al sinds een tijd een minister van Digitale Zaken. Dat is Audrey Tang. Ik weet niet, ja, hoe moet je dat zeggen? Een transgender persoon. Een transvrouw. En zij komt uit de hacker scene en zij snapt die digitale mogelijkheden ontzettend goed. En zij heeft dus echt pionierswerk met heel veel succes. Heeft zij dus gewoon overheidsalgoritmes bedacht waarin die dus meer mensen samenbrengen in plaats van polariseren. Heel slim. Ze heeft een enorme visie op. En ik zou graag met haar een interview willen afnemen om, ja, van hoe kunnen we nou digitalisering gebruiken om de samenleving nu echt beter te maken. En niet als een of ander, ja, dat beter maken uit als slogan van Silicon Valley is natuurlijk hopelijk nu wel echt definitief doorgeprikt. Maar ja, dat we als burgers en de overheid en culturele instellingen de digitalisering wel kunnen omarmen. Dat het echt, dat we als maatschappij er echt blijer van worden. En dat iedereen de vruchten daarvan gaat plukken. Ja. En in Taiwan zijn ze wat mij betreft daar wel heel goed mee bezig. En het is ook een mooie strijdfront natuurlijk, hè? Met China als zeker de grote. Ja, China gebruikt de digitalisering om de mensen nog eens extra te monitoren en nog extra in de hoek te duwen, zeg maar. Om het even te zeggen zoals het is. En natuurlijk kennen we allemaal dat facial recognition wordt gebruikt om die Oeigoeren eronder te houden. En ook om die Chinese burgers een beetje in de gaten te houden. Ja, dat is denk ik vanuit de westerse cultuur echt niet wat we willen. En ik zeker niet. En Taiwan, die wil juist het internet gebruiken om die burgers te empoweren en gewoon meer in hun waarde te laten. Dus het zijn ook twee scholen van waar gaan we naartoe? En dat, ja, Taiwan ligt natuurlijk zwaar onder vuur nu door China ook. In een van zijn podcasts sprak Roland met China-expert Rogier Kremers over de machtige digitale soevereiniteit van het land en hoe ze de grote Amerikaanse techbedrijven buiten de deur weten te houden. Het Chinese internet wordt natuurlijk nauw gecontroleerd door de Chinese staat. Maar het zijn voor een heel groot deel vooral Chinese bedrijven die de dienst uitmaken. Beijing is natuurlijk een duidelijke greep. En gebruikt die greep ook om op een vrij duidelijke manier aan inhoudscontrole te doen. Maar het blijft natuurlijk een internet waar intussen bijna meer dan 1 miljard mensen op zitten. Dus er is ook een zekere limiet aan wat je daarmee kan. Ik denk zelf dat we China, nou ja, goed, we moeten niet naïef zijn, maar dat we China ook wel weer serieus mogen nemen in hoe zij in een decennium een eigen digitale ecostructuur uit de grond hebben weten stampen. Dat Silicon Valley buiten deur hebben weten houden. Ik blijf het zeggen, ik vind het razend knap. En zij hebben ook gewoon de gevaren van Twitter en Twitterbots hebben ze al lang ingezien. En wij waren daar heel naïef in. Dus ja, wat dat betreft, qua naïviteit, waren wij naïef dan de Chinezen. We kunnen ook van hun leren. Dus moeten we niet meteen flauw gaan zeggen, ja, maar het zijn ook mensenonderdrukkers en blabla. Nee. Ook? Ja, vooral? Ook, ja, nou ja, maar goed. Dat vind ik wel af en toe frustrerend. Ik denk, ja, oké, laten we nou gewoon slim zijn. En laten we gewoon ook mean en lean en vooral ons Nederland en Europa en onze waardes gewoon te vuur en te zwaard verdedigen. Want die staan echt onder druk. Dus dan gaan we ook gewoon leren van die Chinezen. Hoe hebben zij dat eigenlijk aangepakt? Een eigen ecosysteem, digitaal ecosysteem opbouwen. Europa moet echt zijn eigen weg zien te vinden. En die kan ook heel succesvol zijn. Maar ja, alles heeft met alles te maken. En ja, we laten toch af en toe te weinig onze tanden zien. Het zijn toch een beetje de softe regels, de soft power die moeten prevaleren. Ja, maar goed, dit gaat weer veel te ver. Want ik denk echt, we moeten ook gewoon een leger hebben met heel veel straaljagers als Europa. En dan, als er dan een Ryanair jet wordt gekaapt, dan sturen wij ook wat straaljagers heen. Nee, je zegt te ver. Maar eigenlijk, ooit ben je natuurlijk begonnen met het idee, we moeten een Europees publiek netwerk hebben, publiek internet. Ja. Klopt. Dat we het in eigen handen hebben. Dus dat slaat dan wel weer op natuurlijk. Dat het gewoon zelf vormgeven. Ja, maar laten we even de raketten en de bommenwerp. Sorry dat ik daarover begon. Maar ja, ik denk dat ik vond dat Marleen Stikker en Schaken, die hadden een heel goed stuk in de NRC. Waarin ze zeiden van NPO, let nou op, niet alle ballen ook op de YouTube-kanalen en de Instagram en de Facebook, maar ga nu zelf ook gewoon echt ontwikkelen aan eigen open kanalen voor de Nederlandse burgers, de Nederlandse content creators. En daar zou ik nou wel heel graag willen dat daar nou iets in gebeurt. En de VPRO lijkt me echt uitstekende speler om iets te doen, om een soort Nederlandse variant, kwaliteitsvariant van YouTube Premium of zo te beginnen. Dus dat je gewoon een pool hebt, lichtjes gecureerd of geselecteerd door de VPRO. Maar dat je gewoon een pool hebt van 500 makers die ook van de VPRO-platform gebruik kunnen maken. En dat daar gewoon ook in de exploitatie en dat er gewoon een faire verdeling wordt gemaakt. De regisseurs zoals ik hebben ook niet zo heel veel nodig. En dan hebben we toch een stevig platform met een kwaliteitsstempel. Dat is heel belangrijk. Dat kan ik als eenling kan niet zo'n platform beginnen. Nee. De VPRO en de NPO, die hebben wel die power. En ga niet al je intellectual property en zo allemaal weggeven aan YouTube. En wees daar ook ruimhartig mee om die mediawet Volgens de mediawet mag dit volgens mij helemaal niet, wat ik nu voorstel. Maar er moet wat veel creatiever en veel slimmer moeten daar dingen op worden bedacht. Dus het is een beetje een zijpad, maar ook wel weer een ding. Nou, het is natuurlijk ook en dan gaan we het op Lowlands, hebben we het niet eens over gehad, maar dan gaan we het waarschijnlijk ook wel zijlings over hebben. Het gaat ook over de toekomst van de journalistiek natuurlijk. Zeker, absoluut. Ja, en op het moment dat je de NPO, en misschien wel als, en dan mag VPRO wordt dan uitverkozen om daar dan in te gaan experimenteren. Dat lijkt me heel leuk en heel logisch. VPRO, Public Spaces, Als frontrunners van de NPO gaan zij dus een nieuw kanaal beginnen waarin gewoon kwaliteitsfilms en journalistiek en makers en muzikanten op mogen. En nogmaals, dat is dan niet een YouTube dat iedereen erop mag. En dat is misschien dan een beetje flauw of elitair, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel meer van in een grote zee met content verdrink je en de VPRO of de NPO of Public Spaces stelt dat dan gewoon open voor voor kwalitatief goede content. Ja. En dat lijkt me nou wel. Ik denk dat er best een markt voor is. Ik denk dat je dat best ook best wel kan, voor een deel commercieel kan krijgen. En ik denk dat. Waarom kunnen we niet zo denken, zeg maar? Alright. Oké, okay, leuk. Nou, volgens mij heb je weer plenty. Ja, ik vond het een heel leuk gesprek. Maar ik heb ook wel weer een soort mededogen met je van fuck. Je moet het ook alweer allemaal in elkaar. Ja, dat komt pakken. Goed. Komt goed. Dat is zeker goed gekomen. Je hoorde een aflevering van Future Shock, een podcast van VPRO's Tegenlicht. Meer afleveringen over de toekomst van de wereld vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Blijf luisteren, zometeen heb ik een bijzondere podcast van 3FM voor je. Maar eerst muziek. Dit is John Denver met Leaving on a Jet Plane. All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I let you down. So many times I played around. And I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. hate to go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Uit 1966 alweer. John Denver hoorde je met het altijd prachtige Leaving on a Jet Plane. Focus. Met Ruben van Haften. Elke twee weken verzamelt de podcast Parel Radio speciaal voor jou de mooiste audiodocumentaires en werken. En deze week is de keus gevallen op een prachtige podcast van de buren van 3FM. Sorry voor mijn broertje vertelt het verhaal van de broers Nebel en Nahib, die op jonge leeftijd met hun familie vluchten voor de oorlog in hun vaderland Afghanistan. Na een barre reis arriveren ze in Nederland. Daar vindt de ene broer een goede opleiding en een baan, en de ander belandt in de jeugdgevangenis. Luister naar aflevering 1 van Sorry voor mijn broertje. Hij is het niet. Nebil en Nahib. Twee broers van Afghaanse afkomst. Gevlucht voor de Taliban komen ze op jonge leeftijd aan in Nederland. Om hier uiteindelijk allebei een andere kant op te gaan. Nahib, de oudste van de twee, werkt zich op tot hulpverlener met een hbo-diploma. Nebil besluit, na één mislukt baantje, dat er andere manieren zijn om aan geld te komen. Wat maakt de ene broer tot een schrikbeeld en de ander tot een toonbeeld van een generatie? Wat bepaalt welke afslagen we nemen in het leven? In de podcast Sorry voor mijn broertje zoeken we antwoord op die vragen. Aan de hand van de levensverhalen van Nebil en Nahib. Aflevering 1. Hij is het niet. Dat was dinsdagochtend, 8 oktober 2014. Ik lag in mijn kamer te slapen. En uit het niets hoorde ik opeens een boem knal. Ik beschrijf het nog heel zacht, maar dat is een hele harde knal. En ik stond gelijk soort van op, beide benen op het bed. En ik zag drie mannen met zwarte pak, licht in mijn ogen schijnen. En ik voelde een arm op mijn rechterarm en een andere arm op mijn linkerarm. En tilde me eigenlijk een beetje in de lucht. Legde me op de grond neer. Tilde me weer op met mijn hoofd tegen mijn bed aan. En ik voelde twee handen op mijn hoofd naar de zijkant drukken. En ik hoorde, hij is het niet, hij is het niet. Ik werd opgetild en toen kon ik vrijuit praten. Wat is dit? Wat gebeurt er? Wie zijn jullie? Heb je dit ook met mijn moeder gedaan? Ze begon te schreeuwen. En toen was ze echt, nee, want we wisten waar je ouders sliepen. Alleen tussen jullie twee twijfelen we nog. Dat werd gezegd terwijl ik langzaam via de gang naar de woonkamer werd gebracht. En toen zag ik, is politie. Mijn kamerdeur ging open. Die man naar binnen komen. Ik zag er eentje. Toen ik hem zag en ik zag dat hij in zijn eentje kwam in mijn kamer, wist ik zeker dat ze met z'n vijven in zijn kamer waren. Want in een van doen ze nooit één persoon naar de kamer van de verdachte. Het is altijd, er gaat bijna een heel team naar zijn kamer als zij weten dat hij daar slaapt. Dus hij kwam in zijn eentje mijn kamer binnen en hij zegt mij, ja, hand in de lucht, ik zeg, maak je geen zorgen, ik loop gelijk met jullie mee. Maar doe mijn vader en mijn moeder, doe ze niks, want ik weet hoe mijn moeder slaapt. En ik weet gewoon, als zij zo haar kamer gaan inkomen, dan ben ik gewoon bang dat ze een hartverzakking gaat krijgen. Zo. Maar gelukkig hebben ze mijn vader niet aangepakt, mijn moeder niet aangepakt. Ik werd in de woonkamer neergezet en dat was mijn vader, mijn zus en mijn moeder waren er al. Mijn nichtje sliep bij mijn zus in haar kamer. Dus mijn nichtje, ze was 16, die heeft het ook meegemaakt, jammer genoeg. Ik sta op in mijn kamer, vraag aan die man of hij mijn trui mee kan geven, want het was best wel koud, en of ik mijn slippers kan aantrekken. Ik mocht het allebei doen. Ik kreeg een doek over mijn hoofd heen. En ja, ik werd naar buiten meegenomen. Ik werd in een politieauto neergezet. En ik hoorde mijn zus. Zij wist wel gelijk dat het door mij kwam. En ik hoorde haar nog roepen van, Nebil, wat heb je gedaan? En op een gegeven moment komen er twee rechercheurs aan. Een vrouwelijke en een mannelijke. Een vrouwelijke deed het woord. Zij zeiden, wij komen voor Nabil. En die is meegenomen nu. Mijn deur was stuk gegaan. Ze zeggen, je deur wordt straks gemaakt. Dus eigenlijk ging ze toen weg. Mijn moeder zat nog een beetje rond te kijken van, wat gebeurt allemaal? Het was alsof ze net in de wereld kwam. Zo verbaasd keek ze om zich heen. Wat gebeurt er? Wie zijn dit? Wat gebeurt er allemaal? Dus toen heb ik haar uitgelegd. Ze kwam voor Nabil en ze wilde gewoon niet geloven. Dat kan niet. Hoe kan dat? Ik heb gewoon verteld dat het Nabil is. En wat het is, weet ik niet. Zij vroeg, wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij gedaan? Dus ik zeg, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat hij iets gedaan heeft wat niet kan. Ze doen niet zomaar een inval, dat ging in mijn hoofd. Je doet niet zomaar een inval voor iets kleins of zo. Ze waren wel heel goed voorbereid. We hadden het niet opgemerkt, maar ze hebben om de hele buurt hadden ze nog undercover auto's neergezet. Voor het geval ik via mijn raam of ik sliep opeens in mijn moeder de kamer, zeg maar, dat ik via daar dan wegging. Aan haar houding zag ik vol dat ze wist dat hij het was, maar ze wilde gewoon niet geloven dat hij het was, zeg maar. Dus daarin bleef zij soort van in een dilemma. En ik bleef wel soort van bij mijn standpunt, zeg maar. Maar ik wist ook dat ik ook spullen die ik de ochtend daarna wou weggooien in mijn kamer had. Ik had een wapen in mijn kamer en de kleding waarmee het is gedaan. Toen ben ik eigenlijk naar mijn kamer gegaan. Want ik had mijn eindexamengesprek van mijn CIO-opleiding. Ik zat toen in mijn laatste jaar en dat was mijn eindgesprek. Dus ik moest gelijk door. Ik kon het gesprek niet missen, ik moest gelijk door. Ik ben naar school gegaan, dat was mijn stagebegeleider daar. Mijn studieloopbaanbegeleider daar, iemand van de examencommissie, gingen we zitten. En er kwam weinig tot geen woorden uit mijn mond eigenlijk. En ik zag dat mijn stagebegeleider ook naar mij aankeek van, ga jij nog wat zeggen? Gaat er nog een... Ik heb wel nog wat kunnen zeggen, maar niet zeg maar in lange zin of iets. Ik ben toen dat was wel een moment, toen liep ik door de gang. En de deur achter mij, was volgens mij 5 meter, ging hard dicht. En dus ik schrok en ik draaide me om. En ik heb daar misschien nog ongeveer 1,5 week of zo mee gelopen. Als ik harde geluid hoorde, ik gelijk schrok. Je zit liever in een gevangeniscel dan in een politiecel voor zo lang. Want op een gegeven moment begin je gewoon bijna tegen jezelf te praten. Ze hebben geen boeken meer, ze hebben geen magazines meer. Dus dan ga je op een gegeven moment ga je gewoon daarin kijken. Dan zit je in je gedachten, er is geen klok. Dus ik wist gelijk, jij bent een shark. Ik wist gelijk, jij komt niet morgen thuis. Ik wist gelijk van, accepteer gewoon alles wat je nu tegenkomt. Maar je gaat heel lang zitten. Daarom was ik ook zo bang dat ze elke keer hier zo kwamen. Ik wist gewoon, als ik word gepakt, ga ik voor een hele lange tijd zitten. Wij hebben toen als familie, vooral mijn zus dan, die heeft het soort van opgepakt van, oké, waar is dit hij? Waar is hij? Mijn zus was zeg maar degene die heel veel contact met hem opnam. En ik nam mee contact. Dus wanneer zij belde, praat ik mee. Ik heb niet uit mezelf hem gebeld of wilde contact zoeken of iets. En dat kwam voornamelijk omdat ik echt boos was op hem. Dat hij dit ons heeft aangedaan, zeg maar. Vooral mijn moeder en mijn ouders. Ik moest hem nog een soort van verwerken of zo. Ik was nog niet, zeg maar, van... kom maar gelijk weer in mijn armen of zo. Focus. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. Je luisterde naar Sorry voor mijn broertje, een podcast van 3FM. Wil je alvast de volgende aflevering horen? Luister dan aanstaande woensdag naar Focus. Dan draait Lisa hem voor je. En meer van deze podcast vind je ook op de website van 3FM... of zoek op onze website, de website van NPO Radio 1, naar Parel Radio. Dan nu muziek. Dit is het Nederlandse Saint Solaire met het prachtige Where Do We Go From Here. Nu hier op NPO Radio 1. And on the horizon, I thought I would leave in the dark. Hold on to the light, maybe I'll find a way. Saint Solaire hoorde je met Where Do We Go From Here. En dat was Focus alweer voor deze maandag. Zometeen is het tijd voor Gaan met Stefan Komduur. Kom er even niet uit. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen, waar ga je het over hebben? Wij gaan het hebben over het lerarentekort. Mm-hmm. Deze laatste week dat wij nog op de radio te horen zijn, gaan we nog even serieuze onderwerpen allemaal aanboren. En dat lerarentekort, dat loopt maar op. Het is maar de vraag of het na de zomer allemaal goed gaat komen. We hebben steeds meer verhalen van scholen die moeten sluiten, bijvoorbeeld ook omdat ze gewoon te weinig leraren hebben. Moet die lerarenopleiding niet gratis worden om mensen zo meer naar het onderwijs toe te trekken? Bel 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app om mee te praten. Sorry, ik moet... Ik deed een handgebaar erbij. Stefan deed een handgebaar. Veel plezier met Gaan. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 4:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Engeland is het vandaag Freedom Day, de dag waarop de Britse regering de laatste coronarestricties laat varen. De mondkapjesplicht en afstandsregel vervallen. Nachtclubs en evenementenlocaties mogen weer hun maximale capaciteit benutten. Zelfs een toegangstest of vaccinatiebewijs is niet nodig. Premier Johnson zegt dat alle volwassenen de mogelijkheid hebben gehad om zich te laten vaccineren en daarom doet de staat een stapje terug. Johnson waarschuwt wel om voorzichtig te blijven. Vrijheidsdag geldt alleen nog voor Engeland. Wales en Schotland volgen later. In het Verenigd Koninkrijk worden de laatste dagen zo'n 50.000 besmettingen per dag geregistreerd. Critici vrezen dat het aantal ziekenhuisopnames flink zal stijgen. De Nederlander die woensdag door een groep landgenoten werd mishandeld op het Spaanse eiland Mallorca is overleden, melden lokale media. Het slachtoffer van 27 was met 4 vrienden aan het stappen toen ze uit het niets werden aangevallen door 9 Nederlanders. Terwijl hij op de grond lag, werd hij tegen zijn hoofd geschopt. De afgelopen dagen lag hij in kritieke toestand in het ziekenhuis. De 9 verdachten zijn geïdentificeerd dankzij camerabeelden. Een van hen is in Spanje opgepakt. De rest is naar Nederland gevlucht. De Spaanse politie heeft Nederland verzocht hen te arresteren. Nederlandse kinderartsen maken zich zorgen over het aantal kinderen dat verdrinkt of bijna verdrinkt. De artsen zijn bang voor een stijging omdat veel kinderen door corona achterlopen met de zwemlessen. Jaarlijks verdrinken ongeveer 8 kinderen. Uit alle onderzoeken blijkt dat de meeste verdrinkingen te voorkomen waren. De kinderartsen benadrukken daarom het belang van zwembandjes en goed opletten. Het weer vanuit het noorden wolkenvelden. Het koelt langzaam af tot 14 graden. Overdag afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. De dagen daarna blijft het rustig zomerweer met zon en wolkenvelden. En na woensdag wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Een hele goede morgen. Dit is het begin van maandag 19 juli 2021. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow. De komende 2 uur kan jij meepraten over het nieuws. Dat doe je door te bellen naar 0800-1121... of een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. Zometeen wil ik het met je hebben over de lerarenopleidingen. Moeten die gratis worden om zo het lerarentekort aan te pakken? Daar mag je je mening over geven. Eerst nieuws waar je vandaag nog meer over gaat horen. De 37-jarige Nederlander die woensdagnacht door andere Nederlanders in elkaar werd geslagen in Mallorca is aan zijn verwondingen overleden. Je hoorde het net ook al in het nieuws. Internationaal arrestatiebevel is uitgevaardigd voor de Nederlandse daders. 1 jongen van 18 die op het eiland was achtergebleven is al wel opgepakt. Andere jongens worden dus nog gezocht. En vrijdag alle nog resterende coronamaatregelen in Engeland die verdwijnen vandaag op Freedom Day. Geen afstand meer. En ook is thuiswerken niet langer verplicht. En vandaag begint voor moslims het offerfeest. Is naast het suikerfeest een van de belangrijkste feesten voor moslims. Over die zaken ga je vandaag meer horen. Zometeen ga ik het met je hebben ook over het bewerken van foto's. Op sociale media verschijnen natuurlijk veel foto's. En die worden nogal eens bewerkt. Moet daar niet een disclaimer bij gegeven worden? om zo te voorkomen dat mensen denken dat ze aan een schoonheidsideaal moeten voldoen. Daar gaan we het straks na 5 uur over hebben. Eerst die leraren. Want moet door het grote tekort van leraren niet die opleiding gratis worden om het zo voor mensen makkelijker te maken het onderwijs binnen te komen? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Want in Rotterdam wilde onderwijswethouder leraren een tijdelijke salarisverhoging geven als zij voor grote klassen willen staan. Met die maatregel wil de wethouder invoeren zodat docenten voor de klas blijven staan en nieuwe docenten worden aangetrokken en leerlingen tegelijkertijd geen leerachterstand oplopen. Want er is nu een groot lerarentekort dat na de zomervakantie nog zeker niet is opgelost, blijkt. Het kabinet heeft veel geld uitgetrokken om scholen te helpen uit de coronacrisis. Maar er zijn gewoon simpelweg geen nieuwe leraren die de vacatures kunnen opvullen. Dat blijkt ook uit een rondgang van het AD. Verslaggever Jorine Haspels van het AD heeft veel basisscholen gebeld en vertelde dat dit probleem zich overal in Nederland voldoet. Wat we wel ontdekten eigenlijk is dat in de grote steden, daar is het echt huge. Dat is echt enorm. We hadden een scholenpoepel in Den Haag aan de lijn. En mijn collega en die hebben nog 450 FTE te vervullen. Dat is echt een gigantisch aantal. En het is bijna zomervakantie, volgende week al.